Двое вар'ятаў. У бабулінай прыдняпроўскай вёсцы, дзе ціха жывуць мае дзіцячыя радасці і грахі, дзе ў палове хатаў начуе вецер, дзе марцуюць дзічэлыя каты, іх усё ж не варта блытаць з душамі гаспадароў. Сёлета з'явіліся новыя жыхары. У нецвярозы нядзельны адвячорак, за тыдзень да яблычнага спасу, прыйшлі са станцыі мужчына і жанчына с адной абшарпаною валізкай, жалезныя набойкі на кантах. Яны выбралі пустую хату каля лютінай крыніцы, дзе стаяла некалі лазня, у якой я ўпершыню сагрэшыў з дзяўчынкаю аднагодкай, і атабарыліся там, завесіўшы вокны замест фіранак старымі газетамі з партрэтамі Гарбачова. Кажуць, яны размаўляюць на нейкай тарабарскай мове, кажуць, яны пішуць нешта ў вучнёўскіх шытках, уладкаваўшыся на сонейку каля рэчкі. Кажуць, яны ўкленчваюць што раніцы перад лютінай крыніцаю і моляцца на ваду, а потым цалуюцца, ідуць у хату любіцца. І ён, хівы як луня і на маладая. Кажуць, яны збеглі з магілеўскае вар'ятні. Кажуць мне ўсё гэта сваякі і суседзі і просяць пазваніць куды след, каб прысылалі машыну. Гляджу я ў ранні праз рэчку на дзве постаці ля лютінай крыніцы. Стаяць яны на каленях, а потым бяруцца за рукі і ідуць у хату. Можа, і я прыйду калі-небудзь са станцыі з пашарпанаю валізкай перад яблычным спасам.